Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W związku z czwartą falą pandemii resort zdrowia przygotowuje dodatkowe miejsca w szpitalach. Tragiczny wypadek pod Zieloną Górą. Jedna osoba nie żyje, a kilkadziesiąt jest rannych. Na granicy z Białorusią powstało już 130 km zasieków, poinformował minister obrony. Poprzedniej doby stwierdzono w Polsce 269 nowych zakażeń koronawirusem. To 47% więcej niż tydzień temu. W szpitalach są 704 osoby z COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w związku ze spodziewanym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 resort przygotował 6 tysięcy miejsc w szpitalach. Czwarta fala, i to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, jest nieunikniona. Ona już faktycznie jest. Teraz największym przedmiotem zainteresowania jest szpitalnictwo. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że leczenia szpitalnego wymagają najczęściej osoby, które nie są zaszczepione. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych w naszym kraju wynosi 0,81% wszystkich osób, które trafiają do polskich szpitali, więc to jest niecały procent. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to ponad 19 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych w zderzeniu karetki z autobusem PKS pod Zieloną Górą w pobliżu Radomin. Autobusem jechało ponad 50 osób. Mimo prób reanimacji nie udało się uratować kierowcę karetki, mówi Arkadiusz Kaniak ze Straży Pożarnej w Zielonej Górze. 26 osób trafiło do szpitali, będą hospitalizowane. Dodatkowo 15 osób trafi do szpitala celem obserwacji. Osoby hospitalizowane zostały umieszczone w szpitalach w Zielonej Górze, w Żarach, w Krośnie Odrzańskim, w Nowej Soli i jedna osoba śmigłowcem trafiła do Poznania. Na miejscu pracowało 13 zastępów Straży Pożarnej. Mieliśmy również 7 karetek, do tego 4 śmigłowce. Śledztwo mające wyjaśnić przyczyny wypadku nadzoruje prokuratura. Rząd liczy na normalizację sytuacji na granicy polsko-białoruskiej po zakończeniu manewrów w Zapad, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Część ćwiczeń odbywa się na poligonach w oddalonych zaledwie o kilka kilometrów od Polski. W obszarach przygranicznych w związku z manewrami, ale przede wszystkim z kryzysem migracyjnym wprowadzono stan wyjątkowy. Liczymy na to, że taka twardość w postawie Polski, Litwy, Łotwy spowoduje, że reżim Łukaszenki zrezygnuje z próby wywołania kryzysu migracyjnego. Ważna jest też postawa Unii Europejskiej. Tu możemy powiedzieć, że stanowisko prezentowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który objął władzę przecież jesienią 2015 roku, jest stanowiskiem, które zwyciężyło w Unii Europejskiej. Szef MON poinformował też, że na granicy z Białorusią powstało już 130 km zasieków. Biuro Nowych Technologii powstało w Instytucie Pamięci Narodowej. Prezes IPN Karol Nawrocki przedstawił strategiczne cele nowej instytucji. Biuro Nowych Technologii jest odpowiedzią na rosnącą rolę mediów elektronicznych w procesie edukacji młodego pokolenia, tłumaczył prezes IPN. Historia i edukacja historyczna muszą znaleźć nową technologiczną, nowoczesną ścieżkę dialogu z młodym pokoleniem. Dyrektorem biura została Magdalena Hajduk, która tłumaczyła, że jego celem będzie udostępnienie całej oferty edukacyjnej Instytutu w najnowocześniejszy sposób. Wszystkie projekty będą dostępne z poziomu smartfona, okularów VR oraz komputera, tak żeby umożliwić dostępność tych projektów wszystkim grupom odbiorców na całym świecie. IPN zainaugurował też nowy projekt multimedialny Bohaterowie Niepodległej. Ma on przybliżać sylwetki mało znanych bohaterów polskich dróg do wolności. W jego ramach powstanie kilkaset filmów animowanych formą nawiązujących do gier komputerowych, które będzie można oglądać na kanale YouTube IPN. Witold Banach, Polskie Radio. Medaliści olimpijscy i paraolimpijscy odebrali na Zamku Królewskim w Warszawie odznaki za zasługi dla sportu. Wyróżnienia wręczył wicepremier Piotr Gliński. Dzięki waszej pracy, ale także dzięki tym sukcesom. Widzimy efekty w obszarze tego najwyższego poziomu sportu wyczynowego, ale to także przekłada się na sport masowy, sport powszechny. Medal otrzymała m.in. brązowa medalistka w podnoszeniu ciężarów Justyna Kozdryk. Na paraolimpijskim podium stanęła po 13 latach przerwy. Cieszę się bardzo, że trener kadry zaufał mi. Powiem szczerze, ten ciężar, który zrobiłam na Igrzyskach Paralimpijskich, jest to największy ciężar, jaki w ogóle zrobiłam na zawodach międzynarodowych i to był nawet rekord Polski. Olimpijczycy i paraolimpijczycy będą rywalizować na kolejnych Igrzyskach w Paryżu za 3 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Człowiek z krwi i kości, proszę państwa, o poranku 11, już prawie 12 minut po godzinie 6. Co przed nami? Są takie programy, które zastępują człowieka na przykład na forach internetowych czy przy obsłudze klienta, a chodzi o boty. Te programy generują coraz większy ruch i niestety często się mylą. Wysyłają wiadomości i spamują nasze skrzynki, chociaż podobno ich działanie ma zostać usprawnione. Jest jakiś kod źródłowy, który fizycznie powoduje, że coś tam się robi. Nie będziemy w stanie na pewno rozpoznać przez internet, czy to mówi realna osoba, czy nie. Ciekaw jestem, czy mają państwo jakieś choćby pozytywne doświadczenia i taka sztuczna inteligencja udzieliła państwu miarodajnej informacji, albo na przykład rozwiązała problem. To jeden z tematów, ale będzie też o cenach prądu. Podwyżki są nieuniknione, więc trzeba będzie przestawić się na tryb ekonomiczny. Chociaż może być trudno. W ogóle nie jestem oszczędna. Ja sam na tym łapię dopiero, jak teraz rozmawiamy o tym, także to wyjaśnię nasze rachunki za prąd. Zacznę się martwić, jak dostanę większy rachunek. Jakby tu zaoszczędzić, skoro korzystamy z coraz większej liczby urządzeń? Może państwo mają skuteczny sposób na oszczędzanie prądu i na niższe rachunki? Proszę dać znać. Nasz telefon od samego rana, proszę państwa, do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. na trójkę. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Dziewiętnaście minut po godzinie szóstej. Proszę Państwa, boty w internecie odpowiadają już za ponad 40% ruchu. Klikają w reklamy, spamują mailami i mylą potencjalnych klientów na forach. Ale czym właściwie są boty i na co powinniśmy zwracać uwagę w internecie, mówi profesor Michał Bernardelli ze Szkoły Głównej Handlowej. Nie są to takie namacalne programy, tylko to jest jakiś kod źródłowy, który fizycznie powoduje, że coś tam się robi. Nie będziemy w stanie na pewno rozpoznać przez internet, czy to mówi realna osoba, czy nie. Czyli uczyć od najmłodszych lat. To młodsze pokolenie to są wręcz trzylatki, które potrafią obsłużyć bez problemu telefon komórkowy. To one już powinny mieć wpajane, że nie klikaj wszędzie, że to może być jakaś podpucha, to może prowadzić do jakiegoś nielegalnego wykorzystania twoich danych. Nie dawać się tej dezinformacji. Sprawdzenie, czy to jest prawdą i zweryfikowanie tej informacji powinno być tak naprawdę takim must have w naszym współczesnym społeczeństwie. To powinniśmy się tego po prostu nauczyć i wierzyć w to, że ta wiedza jednak gdzieś tam siedzi, ale być może ciężko będzie się teraz do niej dokopać. Teraz mamy problem nie za mało wiedzy, za dużo jest tych informacji. Trzeba odsiać właśnie te, które są poprawne, od tych poprawne nie są. Często też, jeśli widzą czy słyszą coś w telewizji. Jan Zając, psycholog internetu. W radiu, w prasie drukowanej i również będą w to wierzyli lub przynajmniej jako wersję domyślną przyjmowali, że to jest prawda. W dużym stopniu wynika to z modelu edukacji, który jest przyjęty w naszym kraju. Przede wszystkim zakłada się, że nie uczymy sprawdzania źródeł, kwestionowania faktów, podważania tego, co usłyszymy, ale raczej ciągle jeszcze w wielu przypadkach nacisk jest na słuchanie, zapamiętywanie, przyjmowanie tego, co powie ktoś inny. Na szkoleniu nam tłumaczyli, że lepiej nie ufać. Nie ufałem? Nie mam czasu na to, żeby się tym zajmować. W ciągu ostatnich co najmniej 10 lat wydatną pomoc przy wygraniu czy wyborów w Stanach Zjednoczonych, również i w Polsce, ale i w krajach afrykańskich też wzięły udział tam, bo ponieważ były w stanie po pierwsze spamując właśnie, czy tam wstawiając takie informacje, które powodowały zmianę nastawienia do jednego bądź drugiego kandydata. Na tak dużą skalę było to robione i było robione to automatycznie, że faktycznie już we współczesnym świecie bez tego nie da rady wybrać wyboru. Po prostu fizycznie nie da rady, ponieważ wiadomo, one się dostosowują do odpowiedniej grupy ludzi, tak? Czyli one wiedzą dokładnie, mają tak zaprogramowane, co napisać w której grupie, żeby zniechęcić do drugiego, ale też siać dezinformację. Może internet uwypukla niektóre zjawiska, natomiast ludzie byli oszukiwani tak samo w prasie, w telewizji, w radiu i w każdym innym środku przekazu. Duże środki są przeznaczane na reklamy w różnych środkach przekazu, nie tylko w internecie, od bardzo wielu lat, więc wygląda na to, że to działa. Już wiele badań pokazuje, że generalnie, rzecz biorąc, dobra reklama działa. wprowadzono je po to, by było wygodniej. A czy państwo są zadowoleni z tego, jak boty działają? Zdarza się, że sztuczna inteligencja skieruje nas na właściwe tory, jeśli chodzi o kontakt z bankiem czy siecią komórkową, ale bywa różnie. Tematem zajął się Stanisław Perzyna. 22 minuty po godzinie 6. Pora na Trójkę. Thank you. with the horses that you ride and the feelings left inside. Comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round. Trójka, proszę Państwa, 27 minut pozostało do godziny 7. Wtorek będzie pogodny w większości kraju, jedynie we wschodniej części Polski możliwe jeszcze będą słabe opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 17-19 na północy i w Dolinach Karpackich, 21-23 stopnie w centrum, do 25 na zachodzie. Wiatr na ogół słaby i zmienny. Trójka. Program trzeci.

finansowanie, to gotówka cały czas w odwrocie. Rośnie wynajem długoterminowy, jeśli chodzi o sposób finansowania. Cały czas najbardziej popularny jest leasing, ale również tutaj epidemia koronawirusa wymusiła pewne zmiany. W dalszym ciągu leasing pozostaje podstawową formą finansowania. W okresie pandemii zaobserwowaliśmy jednak sytuację, gdy niektórzy leasingobiorcy mają samochody z 2- lub 3-letnim kontraktem. Zamiast wymieniać samochód na nowy po upłynięciu okresu leasingu, decydowali się na przedłużenie umowy wynajmu starego pojazdu na kolejny rok. Jeśli chodzi o zmiany na rynku samochodowym, podobno także, proszę Państwa, dosyć długo czeka się na nowe modele samochodów. Być może to tym to jest spowodowane, że zamiast czekać, wolimy przedłużyć leasing i jeździć autem, które już jest we flocie. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tutaj dzisiaj ważne spotkanie. Już się Rosji nie boimy. W ćwierćfinale Mistrzostw Europy Polska zmierzy się dzisiaj w Trójmieście z Rosją. To najważniejszy mecz odwiecznych rywali od 7 lat. Niektórzy komentatorzy mówią, że to być może dzisiaj ta klątwa zostanie przełamana. No i nasi zwyciężą. Oczywiście trzymamy kciuki. Zajrzyjmy jeszcze do dziennika Gazety Prawnej. Tutaj artykuł, o którym wcześniej wspominałem, czyli zatytułowany: lekarzy będzie zbyt wielu, aż trudno, proszę Państwa, w to uwierzyć. Według modelu stworzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zbliża się moment, gdy w Polsce lekarzy będzie za dużo. Do tego czasu, ale w zależności od przyjętych założeń, może to nastąpić między 2037 a 2040 rokiem. Będziemy się jednak zmagać z ich niedoborem, szczególnie w takich specjalizacjach jak choroby wewnętrzne czy medycyna rodzinna. Kłopoty kadrowe są zaś jednym z głównych powodów trwającego od soboty protestu pracowników ochrony zdrowia. By rozwiązać najpilniejsze problemy, resort zdrowia powołał wczoraj nowego wiceministra, którym został Piotr Bromber, dotychczasowy szef lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Więcej na ten temat, na temat naszego zdrowia i lekarzy, i także perspektywy biznesowej w dzienniku Gazeta Prawna. 20 minut pozostało do godziny 7. Just wanna feel something, tell me where to go. 'Cause Pora na trójkę. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Barbara Wrońska przed momentem. Proszę Państwa, teraz cytat. Podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, zapowiedział ostatnio podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Gdy podwyżki są nieuniknione, sprawdzamy, jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd w domowy sposób. Jak sobie tak praktycznie poradzić z tym, żeby obniżyć rachunki za prąd w domu? Nie mam pojęcia. Jakieś nawyki, energooszczędne żarówki? Ja zasypiam przy zapalonym świetle, więc ja w ogóle nie jestem oszczędna. A podobno drożej i będzie coraz droższy. Zacznę się martwić, jak dostanę większy rachunek. To jest kwestia stosowania bardziej energooszczędnych urządzeń. Wojciech Kozubiński, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. To będzie pralka, czy lodówka, czy telewizor, no to warto spojrzeć na to klasę energetyczną tego urządzenia i wtedy wybrać to bardziej oszczędne. Wszystko wyłączyłem, mogę wyjść z domu, rybkom światło nie zabiorę. W tej chwili takie najbardziej energooszczędne są żarówki LED-owe. Jeżeli ktoś tego ma oświetlenia no, w miarę dużo w domu, to już będzie odczuwalne zmniejszenie zużycia. Ładowarki od telefonu, zasilacz od DVD, lampę nocną, cały panel. Podłączamy do przedłużacza ileś tam rzeczy. Michał Zieliński, odbiorca prądu. Są kontakty z aplikacją, które mierzą ci dokładnie, ile kawu zużyłeś i przeliczają na złotów. I wtedy możesz zobaczyć ten przedłużacz, jak dużo ci to miejsce, w którym masz tak dużo rzeczy podłączonych, zabiera. Ja sam na tym łapię, dopiero jak teraz rozmawiamy o tym, także to wyjaśnia nasze rachunki za prąd. Musimy stać się bardziej świadomymi odbiorcami energii. Piotr Pająk, portal gramzielone.pl. Taki świadomy odbiorca, posiadając taryfę dynamiczną, będzie mógł wtedy pomyśleć, sprawdzić sobie na telefonie, okej, w tej chwili energia jest droga. To jest system, który będzie promować taką większą świadomość, taką też może odpowiedzialność czy racjonalność, jeśli chodzi o zużycie energii. Świeczka, łuczywo. No mniej pralki, może mniej czajników czy mikrofalówek. Dbajmy nie tylko o to, żeby oszczędzać energię, ale tego, żeby dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń zostawić czysty kraj. Nie ma innej opcji. Co jeszcze? A zaglądamy do piekarnika w trakcie pieczenia? No w życiu. No mamy czas pieczenia i trzeba, kurczę blady, ten czas, żeby minął, bo nie wolno zaglądać, bo jak się zagląda, tak samo jak do lodówki. Otwieramy lodówkę, wyciągamy mleko. A w lodówce cały czas się świeci światło. Jak jest otwarta, to... Na piekarnik warto zwrócić uwagę, bo gdy go otwieramy w trakcie pieczenia, to temperatura spada o 20-30% i grzałka musi ponownie pobrać prąd, by wrócić do zaprogramowanej temperatury. To zdecydowanie strata energii. A jakie państwo mają sposoby na oszczędzanie prądu? 22,7 trójek, a tym tematem zajął się Przemysław Cięgotura. Only for a moment, and the moment's gone.